إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi dellu si waat ci tawfiq borom bi tabaraka wa taala ci sunu dars fiqh bi ci sun téré bobu di sharh ad-durus al-muhimma li ammati al-umma mu melni ñi ngi won ci arkan as-salah manam ponki julli borom téré bi indi won na né ponki julli fuk ak ñent la bu ko defé ñu limon ci ba e gon ci fukkelu ponk bi muy lan toftale digënté lo ponk yi bu ko defé dañuy dal di ñew ci fukkel bek ben ak fukkel bek ñaar mune atashahudul akhir wal julus lahu taaya bi ngay taaya te muy taaya bu mujju bi wal julus lahu ak tok bi nga xamanteni ni mom ngay tok di taaya mu melni bo set lo julli surtout julli yi nga xamni ñenti rakka la ak ñatt dana am ñaari taaya taaya bi nga xamanteni ni mom moy sa yo julle ñaari rakka tok taaya ko muy ben taaya benen taaya bi moy taaya bu mujju bi nga xamni fa ngay selmale nga koy def rakka bi ngay selmale ba ngok kon ñaari taaya yoy ci julli bokku ñu atté ndax buñu fatali ko waxon nañ ni julli wax yi ci nek ak jëf yi dañoo seddeliko ci ay tombe yenn yi ñu tuddé len ay charte yenn yi ñu tuddé len ay ponk yenn yi ñu tuddé len ay farata manam ay waref yenn yi ñu tuddé len ay sunna wala ñu sop bu ko défé taaya bi nga xamni moy taaya bi nek ci digg bi nga xamni sa yo julle ñaari rakka tok taaya bobu du mom la borom téré bi jublu fi taaya bobu dinañ ci ñew waye buñ ñewé ci faratay julli wala waré fi julli ndax taaya bobu fofé la ko borom téré bi bolé waye taaya bi nga xamni nak moy taaya bu mujju bi nga xamni fa ngay selmale mom la borom téré bi bolé ci ponk yi magok mom la bolé ci ponk yi lolou ben la té buñu fatali ko gisson nañ né différence bi nek ci wouté bi nek ci digënté ponk ak farata moy né lépp lo xamni dañ ko tuddé ponk ci julli lolou su jot mënu ko réparer ndax mom dafa nek lo xamni meunta ñak ci julli ndax mom moy jëmmé julli bi ci bopam kon koké mom faaw rek mu nek ci bir julli bi wala bok ñakuk ñewum ci julli bi da fay waral julli bi yaq lolu moy ponk waye bu féké mbir yiñ tuddé farata ci julli moy mbir yi nga xamni ñom kat su jot mo leen di défar su fekente né joom nga ba ñak leena indi sujoot mën na leena réparer mangok sujoot mën na leena réparer kon ñom sen ñakku ñew ci julli ci ki joom du yaq julli bi kon lolu mo ne kon différence digënté farata ak ponk waaw ponk moy yi nga xamanteni ni ñoy jëmmé julli gi ci bopam lolé kon ku joom indi woko ci yiñ tuddé ponk julli ba day yaq su jot mënu ko défar waaw so bayé ponk su jot mënu ko défar mangok wayé nak so bayé farata mom su jot mom moy likoy défarat moy likoy réparer bu ko défé kon lolu moy li aju ci takkadli gi nga xamni ñew na ci ñaari taaya yi taaya bu ñëk bi mom ci farata yi la bok kon mom bayiko su jot mokoy réparer waye taaya bu mujju bi ci ponk yi la bok moom bàyyi ko sujjóot du ko réparé. Bu ko defee kon mu ne rot na ci hadith, hadith boo xamante ni nii Bukhari génnee na ko ak Muslim, muy hadithu Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kenn ci yéen bu toogadee ci julleem na wax, gis nga, idha qa'ada ahadukum fi salati falyaqul, mu tàmbalee nag naan attahiyatu lillahi ba hadis ba jeex. Hadis boobu Bukhari ak Muslim ñoo ko génnee, hadisu Abdullah ibn Mas'ud, gis nga ko. Kon lii dafay wone ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam moo ñu digal suñu toogatee ci julli ñu daal di def li nga xamante ni nii moom mooy bileb taaya ma ngoog. Mu ne kadalika ñëw na ci beneen riwaaya fa mu naan walakin quulu attahiyatu lillahi, waaye wax leen attahiyatu lillahi. Boobee Bukhari rek moo ko génnee, Muslim génneewu ko. Mu ne kon toog bi nga xamante ni nii mooy toogu taaya bu mujj bi ak jàng bi nga xam ni moom la ñuy jàng taaya bu mujj bi, ñaar yooyu ay ponk lañ yu bokk ci ponki julli. Kon mooy ponk fukkeel beeg ñaar ak ponk fukkeel beeg benn ak fukkeel beeg ñaar ma ngoog. Mu ne waaye bu fekkente ne taaya bu njëkk ba la, kooku mi ngi bokk ci farata ya, gis nga ko, ki ko bàyyi te juum jëm ci ñetteelu rakka bi te deful taaya bi nga xam ni mooy taaya bi mu waroon a taaya ci ñaari rakka yi mu juum, kookee njuumteem googee da koy daal di joyanteeg ñaari sujjóot, li ñuy wax sujjudu sahu, ci mujjanteelu julleem. Ndax lan? Foofu dafa bàyyi farata te mooy taaya bi ci digg bi. Waaye nag taaya bi nga xamante ni nii mooy taaya bu mujj bi nag moom ponk la ma ngoog, bàyyi ko sujjóot mënu koo defaraat, ñàkkug ñëwam ci julleem dafay daal di yàq li nga xamante ni nii moom mooy julli bi. Bu ko defee kon ñu teg foofu sun baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.